पर जिन ते तुंहिंजे पालनहार रहम कयो से हिक ई मज़हब ते रहंदा ऐं खेन इन लाइ अल्लाह पैदा कयो आहे ऐं तुंहिंजे पालनहार जो ॿोल पूरो थियो जो जिन्हनि ऐं माण्हुनि मां गॾे दोज़ख ज़रूर भरींदुसि।